Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in son 10'unda ve kıymetli gecelerde bulunuyoruz. Bu gece 22. gece olması hasebiyle tabii bunların hepsinde özellikle tek gecelerinde Kadir Gecesi aranıyor ve bulunması için efendim büyük gayret sarf edilmesi gerekiyor. Mevla Teala bizim bu ustaki iştiyakımızı, şevkimizi ve bunu istediğimizi görürse bize mutlaka efendim muvaffakat nasip eder. Çünkü öyle bir şey ki yani bazı hadis-i şeriflerde Ahmed bin Hanbel'de o rivayet geçiyor. Men kâme leyletel kadri imâne mehtisâben gufira lehu mâ tekaddem min zenbi ve mâ teahhara. İnsan iman ederek, ihlas ile yani ehl-i sünnet itikad üzere ve samimiyetle Kadir Gecesini ihya etse geçmiş günahlar bağışlanıyor. Zaten onu demiştim. Gelecek günahlar da bağışlanıyor. Demek ki bir insan bir Kadir Gecesi'ne bile huzur üzere, efendim huşu üzere kavuşabilse, yani bundan sonra ki gelecek günahları ne demek? Ölünceye kadara bu taalluk ediyor. Bu çok büyük bir müjde ihtiva ediyor yani. Gelecek günahların da bağışlanmasını mucib olan faziletli ameller, yani İbn Hacer Askalani Bosta özel kitap tertip etmiştir. Bunlardan birinde de Kadir Gecesi'ni ihya zikrediliyor. Onun için yarınki gece yani 23. gece oluyor. 23. gece hakkında çok kuvvetli hadis-i şerifler vardır. Efendim ulemadan bazısı o hususta kesin kararlıdır. Yani bütün bu yani bu son 10 gecenin ibadetlerle ihyası ve bunlarda günahlardan azami derecede içtinap sakınmak icap eder. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men lem yed'a kavle zûri vel amele bi feleyse lillâhi hâcetun fe en yed'a ta'amehu ve şerâbehu. Bir insan yalan konuşmayı ve yalan yere şahitliği, bu tabi ekberul kebair, büyük günahların en büyükleri sayılırken Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle yaslandığı yerden, oturduğu yerden böyle gazabından işte hiddetlenerek yani doğrulmuştur. Doğrulmuştur. Ela ve şehadetü zûr, ela ve şehadetü zûr, ela ve şehadetü zûr. Üç kere işte büyük günahların en büyüğü şirkten sonra sayarken agah olun, dikkat edin. Yalan yere şahitlik, yalan yere şahitlik, yalan yere şahitlik. Şimdi bu da yani o kadar kolay oldu ki insanlar görmediğine şahitlik ediyor, duymadığına şahitlik ediyor. Kendi bizzat duymadan, kendi bizzat gözüyle görmeden, birinin demesiyle efendim yani öyle bir şey yok. Adama para veriyorlar, işte sen gel mahkemede şahitlik et, benim lehime ben bunu dövmedim. Veyahut ben bunu öldürmedim. Veya işte sen oradaydın işte görgü tanısın, sen bu ifadeni değiştir. İfadeni değiştir. Neyse o suçlu adamı kurtarmak için hırsızı, uğursuzu, katili bağışlatmak için yalan yere şahitlik edecek adam arıyorlar. İşte o insanlarda şimdi biraz tabii bu kameralar çıktıktan sonra biraz daha şey oldu bu işler. Aşikar oldu yani adam gelip bir şey diyemiyor. Orada görüntü oldu çıkınca falan ama tabii evvelce derken şimdi her yerde kameram var yani. Şimdi de bu işler geçerli. Parayla adama ifadesini değiştirtiyorlar. Bu adam şimdi ya birinci de yalan söyledi ya ikinci de yalan söyledi. İkisi de doğru olmayacağına göre ifadesini değiştirtiyorlar. Ondan sonra baştan da mesela ayarlarlarsa ilk ifadede de yalan yanlış ifade verdirirler. Bu ne büyük bir şeydir yani. Adamın arazisi onu, başkasının arazisini bu onundur diye şahitlik eder. Gaspa sebep olur. Efendim, katilin affına sebep olur. Ondan sonra efendim ne bileyim bu buna bu borç vermedi der. Adamın alacağının ziyanına sebep olur. Yani bu görgü tanıklığı ne kadar önemli bir şey yani. Fela tektumu şehade ve men yektumâ fe innehu âthimun kalbuh. Şahitliği gizlemeyin. Doğru hak şahitliği de gizlemeyin. Çünkü bu sefer adamın hakkı zayi oluyor. Sen doğru bildiğine şahitlik etmezsen, öbürü yalan yere şahitlik ederse ne oldu? Masum adam, suçsuz adam katil ilan edildi. 10 sene, 20 sene, 30 sene hapis yatan var. Ondan sonra adama diyorlar ki pardon. Sen suçsuz musun? Hadi çık. Bak yani haberlerde hep ki ara sıra geçiyor bunlar. 20-30 sene yanlış yere yatırılan var ya. Sen katil şey ettik diyor. O zamanki şeyler, veriler, bulgular işte yetersizliğinden. Şimdi öyle bir şey çıkıyor işte biliyorsunuz şimdi. DNA çıktı bilmem ne çıktı. Adamın kabrini açıyorlar. Kaç sene sonra onun işte doku örnekleri bilmem ne kanından, tırnağından, etinden çıkıyor şu an. Kim kimin çocuğu muydu, değil miydi? O diyor ben onun çocuğuyum. O diyor değil idi diyor miras davasından. Öbürleri para vermemek için. Hep böyle işler oluyor. Şimdi sen onun için sen hak bildiğin şahitliği, doğru bildiğin şahitliği yapmazsan, gizlersen bu da çok büyük günah. Ben yalan yere şahitlik yapmadım ki. Ya yapmadın ama doğru şahitlik de yapmadın. Doğru şahitliği yapmaktan korktun, kaçtın veyahut neyse bana ne dedin. Bu denir mi? Kim şahitliğini gizlerse diyor onun kalbi günahkardır. Kalbi günahkar ne demek biliyor musun? Yani uzuvların günahına yani diğer uzuvların günahına benzemez. Çünkü kalp اِذَا صَلْحَ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّ O düzgün olsa bütün beden düzgün olur. وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ Kalp bozuk olunca bütün beden bozuk olur. Hadis-i şerife göre, Bukhari hadis-i şerifinde. Sen şimdi kalbi günahkardır diyor. Ayet bu. Âmene Resulü'nün üstündeki ayet. Doğru şahitliği gizlerse diyor, kalbi günahkar olur. Ya bu hiçbir uzvun günahına benzemez. Kalbin günahı adamı imansız öldürür ya. Kalbi karanlık eder. Onun için bak, hadis-i şerif ne buyuruyor? Yalan konuşmayı bırakmayan. Özellikle bu tabii zur, yalan şahitlik bunun yani âlâ derecede günah. Fevkaladenin fevkinde. Onu hiç sorma. Yalan konuşmak da tabii hele oruçluyken. Hele oruçluyken. İşte değil mi? Hamsu yufattırına sahip. 5 şey oruçluğunun sevabını iptal ettirir. Elkezi bu. Birinci de yalan sayılıyor hadis-i şerifte. Vel gıybetü Müslümanın ardından konuşmak. Ve nevimetü laf taşımak. Arayı bozmak için. Hülemin kâzimetü yalan yere yemin etmek ve nazar bu şehveti. Şehvetle namerime nazar etmek. Burada da ilk madde yalan geçiyor. Yalan konuşmayı bırakmayan. Hem oruç tutuyor hem yalan konuşuyor. Hem veya yalan şahitlik yapıyor. O tabii şahitlik işinde daha büyük hak hukuk terettüp ediyor. Öbüründe palavra konuştu, olmayan işi konuştu, mübalağa yaptı, abarttı, kabarttı. Yalan o. Ama bu şahitlikte bir tarafın hakkını zayi ettiriyor, kaybettiriyor. Öbür tarafı suçsuzken suçlu ilan ettiriyor. Onu hiç sorma. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme kebair günahlar sorulunca arkasına yaslanmış iken hiddetinden doğruldu yani böyle. Oturdu. 3 kere buyurdu bunu. Yalan yere şahitlik. Bundan büyüğü olmaz buyurdu yani. Bundan ötesi gavurluk. Müslüman yani burada efendim kontrolsüz, sahipsiz, şahitsiz, meleksiz, Allah-u Teala'nın murakabesi olmaksızın rastgele mi yaşıyorum zannediyorsun ya? Ne yaparsam yanıma kar kalacak mı zannediyorsun? Günü kurtarmayı hüner mi zannediyorsun? Bunun mezarı var, ahireti var. Sen bu hiç mi kabre hazırlık etmiyorsun ya? Burada ne cevap vereceksin sopayı yediğin zaman, kabrin ateş dolduğu zaman ne cevap vereceksin ya? Bak ne buyuruyor? Vel amele bihi. Bir de zur mesela bu şarkı türkülere de geliyor. Çünkü ayet-i kerimede Furkan suresi Estaizu billah vellezine la şehdûne zûra. Yalan yanlış konuşulan ve çalgı türkü çalgı enstrümanlarla çalgı çalınan meclislerde benim dostlarım bulunmazlar buyuruyor. Burada da yani İbn-i Mesud Hazretlerinden ve İbn-i Abbas Hazretlerinden İmam Nesefi Hazretleri tefsirinde de alıyor vesaire ulema. İşte Mümine Nâs Meheşteri Lehvel Hadis İbn-i Mesud yemin ediyordu ki bu eğlence efendim aletleri, eğlence işte batıl ve gayrimeşruları söylüyoruz. Gayrimeşru. Gayrimeşru çalgılar türküler. Yani gayrimeşrusu ne demek? Efendim içeriğinde belli bir kadının dudağının, gözünün, kirpiğinin, kaşının efendim tasviri var. İnsanların gözüne, onun gözünde onu canlandırması var. Veya zinaya teşvik var. Veya içkiye teşvik var. Öyle ya. Getir sakı diyor, bilmem ne diyor, dağıt diyor, içelim, dağıtalım diyor, bilmem ne, bilmem ne. Milleti harama efendim teşvik ediyor. Ondan sonra efendim adam öldürmeye teşvik ediyor. Veyahut ondan sonra efendim şirk merasimlerini methediyor. Ondan sonra kadere inkar ediyor. Feleğe sebbe diyor. Allah muhafaza, haşa ki kahpe felek diyerekten. Felek nedir yani? Yesubbu bin Adem'e dehru ve neddehru. Ademoğlunun sövdüğü felekten maksat benim Allah buyuruyor. O bana sövmüş oluyor. Neden? Niye kadere sövüyor? Niye feleğe sövüyor? Niye zamana sövüyor? Çünkü işte sevgilisine kavuşamamış, elinden almış. Yok bir sevdiğini öldürmüş. Yok efendim onu hasta yapmış. Yok efendim onun malı mülkünü iflasa tabi etmiş falan filan. E senin sevdiğini alan efendim felek midir, Allah mıdır? Felek midir, melek midir? E melektir. Melek alıyor canını. E meleğe kim ömrediyor? Melek diyor ben Allah'ın izni olmadan bir kuşun karıncanın canını alamam diyor Azrail aleyhisselam. E sen şimdi diyorsun ki işte haşa ve kella işte kadere isyanım var. Bu ne biçim laf ya? Kader Allah'ın yazısıdır. Allah'ın rıza yazısına razı gelen den Allah razı olur. Razı gelmeni Allah gazap eder. Men radıya felev rıza, men sekatta felev sekat. Sen nasıl diyorsun ki ben kadere isyan ediyorum? İşte günlere, gecelere isyan ediyorum, bilmem ne, başıma gelenlere feleğe isyan ediyorum. Sen ne isyan ediyorsun? Sen isyan etmeye ne hakkın var? Sen kulsun. Razı olmaktan başka ne çaren var? Men lem yerza bi kadâi ve lem yasbir alâ belâi. Fellehruc min tahti semâi ve lettub rabben sivâi. Hadis-i kutsi de Rabbimiz buyuruyor. Kazama rıza göstermeyen, belama sabretmeyen, çıksın benim göklerimin altından. Nereye giderse gitsin bakalım benim semavatımın dışında başka bir gök bulacak mı? Onu taşıyacak benim yerlerimin dışında başka bir yer bulacak mı? Benden gayrisi mi var? Benim ortağım mı var? Şerikim mi var? Başka gökler yerler mi yapmışlar da o benim mülkümden çıkacak da onun mülküne gidecek. Gitsin benden başka kendisine Rab arasın. Bu ne demektir? Ahirette onu ona gazabım var demektir. Öfkeyle karşılayacağım demektir. Alenen beyan ediyor bu hadis-i kutsiyle. Daha ne hadis-i kutsiyle var? Allah-u Teala karşı gelene, razı gelmeyenlere durumunda. Ya bunların bu içerikli dolu şarkı türkü var ya. Ya bunlar gayrimeşru dediğim bunlar. Enstrümanların da ihtilaf var. Yani ihtilaf olmakla beraber birçok alime göre ki Hanefi mezhebi de bu görüştedir. Efendim enstrümanların işte tamburlar, utlar, şeyler bunların haram diyen bazı alimler var. Mekruh diyen bazı alimler var. Efendim caiz diyen bazı alimler var. Bazıları tabii şey defi istisna edenler var. Neyi istisna edenler var. Efendim ama genel manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innema bu'istu li uharribel mezamir. Ben bu davul zurnaları, murnaları tahrip etmek için gönderildim diye hadis-i şerifler var. Ama tabii ki birçok çalgı aletleriyle efendim kurulan meclislerde hadis-i şeriflerde içkiler içildiği, kadınlar oynatıldığı beyan edildiği için burada gayrimeşru oluşu şeyden de geliyor. Yani o meclislerde İçki varsa zaten buna hiçbir meşru tarafı kalmıyor. Veyahut da bir kadın nameli şekilde bir şeyler söylüyorsa, nameli şekilde kadın erkeklere söylüyorsa, yani nameli de şarkı söylüyorsa kadın erkeklere söylemesi. Kadının sesini duymak erkeğe haram değil. Çünkü bir telefonla konuşuyorsun, bir şey oluyor, bir efendim bir işin düşüyor, kadının bir işi düşüyor, bir erkeğe bir şey soruyor. Bunlar sesi avret ve haram değil. Ama kadının nameyle, yani bir şey söylemesi, şarkı türkü söylemesi, kadınlar kendi aralarındakine durumu başkadır. Yani orada deminki ihtilaf cari olabilir. Ama kadının erkeklere söylemesine ittifak vardır. İttifakla haramdır. Onun için ezan ve kâmet yapması bile erkeklere efendim caiz görülmüyor. Bundan dolayı şimdi bu zuhur meselesi, benim dostlarım zuhura şahit olmazlar diyor. Bu zuhurun tefsirinde de lehvel hadis geçiyor. Lehvel hadis de yine ayetlerde efendim Lukman suresinde diye hatırlıyorum geçiyor. Çok tehditler varit oluyor. Bunlar gayrimeşru eğlenceler, insanı Kur'an'dan, zikirden, ibadet taattan, vaaz nasihatten, iyiliği emretmekten, kötülükten ne etmekten, meşru vazifelerini icra etmekten ve dünya işlerini efendim yerine ikame etmekten alıkoyan şeyler. Fuzuli, fuzuli şeyler. Zaten İslamiyet fuzuliye de, fuzuli ve faydasız şeylere de karşı çıkıyor. Ama haram demek zor iş. Bir şeye haram demek zor iş. Haram demek için nas lazım. Yani ayet ve hadisten kuvvetli delil lazım. Onun için ben size ne diyorum? Kesin haram olanlar ifade ederken, namaz vakti geçiyorsa bu, o zaman kesin haram. İçinde işte felâ sövme gibi itikadı bozan şirk içerikli şeyler varsa bu kesin haram. Kadının erkeklere söylemesi kesin haram. Ya bunlara bak, kesin haram diyebiliyorum. Geri kalanda da insan oruçluyken yine de mekruh da olsa efendim bu gibi işlerden, mekruhlerden de sakınmalıdır. Ama tabii yalan konuşmak gibi, yalan şahitlik gibi değerlendiremeyiz. Onların tasnifte haramiyeti çok kuvvetlidir. Kim haramları, yalanları, yalan şahitlikleri ve gayrimeşru eğlenceleri, gayrimeşru olan eğlenceleri içinde haram barındıran bir yönden, bazen beş yönden haram barındırır. Hem içki olur, hem kadın nameli erkeklere kırıtarak söyler, hem efendim içeriğinde kadere feleğe sövmek olur. O zaman üç yönden haram olur, dört yönden haram olur. Bazı şey bir yönden haram olur, bazı şeyin içinde beş tane haram birden olur. Bu böyle bir şey yani. Şimdi zina haram olur, komşunun hanımıyla olsa kat kat haram olur. Anladın mı? Efendim o komşunu askerde, cihatta, gazadaysa o bir kat daha haram olur. Yani Allah muhafaza, azaplar da ona göre kat kat olur. İnsan kendini sakınacak. Hem oruçlusun, hem yalan konuşuyorsun, hem gıybet yapıyorsun, hem yalan şahitlik yapıyorsun, efendim hem yalan yere yemin ediyorsun. Ya bunların dördünü birden yaparsan ne olur? Şimdi bak, yalan zaten haram. Bir de Allah'ın adına vallahi de ben bu arabayı bu fiyata aldım diye yalan konuşuyorsan ne oluyor oruçluyken? Yalan konuştun bir haram. Yemin ettin yalan. İkinci haram. Tamam mı? Bir de orada başkasının aleyhine konuştun. Yanında bulunmayan adam. Oldu bir de gıybet. Üçüncü haram. Ve ne mümkün? Bir de laf taşıdın. O senin hakkında şöyle dedi, böyle dedi. Dese bile. Zaten dese bile laf taşımak oluyor. Demediğinde iftira oluyor. Dese bile. O ne oldu? Bak, bir insan iki dakikada bu dört haramın dördünü de yapabilir ha. Yani hem yalan, hem yalan Allah'ın adına yemin, hem laf taşımak, hem gıybet etmek. Bunların hepsi bir dakikada olabilecek kadar kolay. Çünkü insanın ağzı müsait yerde, tükürük bezleri çalıştığı için, Allah ağzını kurutmadığı için dur dur dur dur dur konuşuyor. Ve bu konuşması esnasında yalana mı girdim, iftiraya mı girdim, ne konuştuğumu da hesap da etmiyor. Zaten bir insan konuştuğu lafları amelinden saymazsa cehennemden çıkamaz buyuruluyor. Bir insan evvela amel, amel nedir? Zina etmedim ki, içki içmedim ki, faiz yemedim ki. Ne yaptın? Muhabbet yaptım. Muhabbetin içinde ne yaptın? Batırdın. O muhabbetin içindeki kelimeleri alsak, kayda çekilip de sonra tahlil etsek, kadayıfın telleri gibi birbirinden ayırsak, şurası yalan, şurası dolan, şurası laf taşımak, nemimet, laf taşımak, şurası gıybet, şurada da vallahi yemin ediyorsun aslı olmayan bir şeyse, ne oldu şimdi? Bir de iftirayı kattıysan, oh suyundan da, iki dakikada batırdın ocağını, batırdın Ahiretini batırdın, mahvettin. Kabir azabına düştün. Mahşerde 50 bin sene neler çekeceksin yani şu dilinin yüzünden ya insanların çoğunu çektiği ya. Yani günahların ekserisi şu zamanda dilinde dilinden işleniyor yani. Onun için konuştuklarını amelinden sayacaksın yani. Zina etmedim, içki içmedim, kumar oynamadım, faiz yemedim. Ondan sonra adam dövmedim, kimseyi öldürmedim, bilme büyü yapmadım, yaptırmadım, bir şeyler bir şeyler. Ne olacak? Ne yaptın abi sen? Muhabbet yaptım. Ama bu muhabbetin içinde neler konuştun? Veya neler konuşulanları dinledin? Bu çok fena bir şey. Onun için yalanı dolanı, bu haram konuşmaları kim terk etmezse diyor, bu çok sahih bir hadis-i şerif. Feleyse lillâh hacetun fe yedâ ta'ame şerâbı. Oruç tutarken ne yapıyorsun sen? Yemeği terk etti. Niçin? Ya oruçluyum da Allah rızası için yemiyorum. İftara kadar. Bir şey su iç. Ne biçim ahlaksız teklif yapıyorsun ya? Ramazan günü de bana diyorsun su iç. Ben oruçluyum ya sen. Bir Müslümana bu denir mi falan? Tamam doğru konuştun. Doğru konuştun. İçmeyi niye terk ettin sen şimdi? Çay ikramını niye geri çevirdin? Su ikramını niye geri çevirdin? Ya oruçluyum diye çevirdin. Orucu niye tutuyorsun abi? Yemeği niye terk ettin? Suyu niye terk ettin? Gazozu niye terk ettin? Allah için. Peki bu yalanı niye terk etmedin? Gıybeti niye bırakmadın? İftirayı niye bırakmadın? Şeytan için. Allah Teala da buyuruyor ki yani sen diyor yemeyerek, içmeyerek kenara ayırıp işte öyle sabah kahvaltı edecek miydin? Oruç tutmasan edecektin. Bayburtlu'nun şeyine döndü yani. Bayburtlu'ya gelen misafire döndü. Adam dedi, öğlende de kalsam yemek verecek miydin? Verecektim. Akşamda kalsam verecek miydin? Verecektim. Ben şimdi gideceğim. 13 tane 3 öğün vereceğin hepsini şimdi ver. Yemeği fazla istedi yani. Bir öğünlük yetmedi ona baktı. Dedi ki ben dedi 3 günlük misafirlik hakkım var. O günlerde kalsam verecek miydin? Mecbur verecektin. Şerata göre misafir etme 3 güne dedi. Onlar da şimdi ver. Allah Allah. Şimdi bu da. Sen şimdi sabah kahvaltı edecek miydin? Çıktı. Öğlen de diyecek miydin? Yiyecektin. Akşamda da yiyecektin. Tamam akşam iftar ediyorsun. Ne oldu? İki öğün yemeği terk ettin. Misal. Şu kadar da çay içiyordun günde. Şu kadar da su içiyordun. Şunu içiyordun. Bunu içiyordun. Tamam bunları niye terk ettin? Allah için. Allah Teala da buyuruyor ki sen sabah yemediğini, öğlende yemediğini kenara koydun da bana mı sakladın diye. Benim ihtiyacım mı var senin orucuna? Ben sizden ev kullarım. Bana da biraz yemek içmek ayırın mı dedim. Ayet-i Kerime'de de buyuruyor ya. Ve ma uridun yut'amun. Ben kullarımdan beni yedirmelerini istemiyorum ki. Zaten ve yut'amu ve la yut'am diyor öbür ayet-i kerimesinde, En'am suresinde. O yedirir, yedirilmez. Yemekten içmekten münezzeh. Peki senin bu yemen içmeni terk etmenden, yaptığın tasarruftan, ha biraz az yiyeyim de, bir fakire de veririm mi demek için der gibi dercesine, sen bu yemekleri içmekleri oruçtan dolayı terk ettiklerini bana mı sakladın diyor. Yani ben sana orucuna muhtaç mıyım diyor. Yemeyip içmeyip de beni mi yedireceksin içeriye haşa buyuruyor. Ben sana oruç tuttururken gözüne de oruç tutturmanı istedim. Leallekum tettekun. Haramlardan sakınasınız diye orucu farz ettim diye size ayet indirdim buyuruyor. İlk günlerde falan yaptım ben bu hadis tefsirini. Orucun gayesi takva kesbettirmektir. Haramlardan sakınma şuuru ve ameli kazandırmaktır. Ameliyesini icra ettirmektir. Aksi takdirde gözün oruç tutmuyor, kulağın oruç tutmuyor, kulağın yalanı dinliyor, gıybeti dinliyor, her türlü tamburu, udu bilmem neyi dinliyor. Efendim, elin her türlü namahreme yabancı kadınlara tutuyor. Ayağın her türlü yanlış yollara yürüyor. Ondan sonra da adam oruçluyum diyor. Buyuruyor ki bu yalanı yanlış işleri, bu haramları, günahları terk etmiyorsanız diyor hadis-i şerif. Allah'ın sizin yemenizi, içmenizi terk etmenize ihtiyacı yoktur. Yani Mevla bu orucu vuracak senin suratına. Yarın ahirette ne gibi? İzalem teneke salat anil fahşâ felesse bu musallin. Fuhuştan, münkerattan, haramlardan, günahlardan senin namazın seni men etmiyorsa, engellemiyorsa sen namaz kılan biri değilsin. Ama kılıyorum. 5 vakit kılıyorum. Kazaya da bırakmıyorum. Cemaatla da kılıyorum. İstersen de 5'e 5 kat. Haramlar yapıyor musun? Yapıyorsun. freni patlamış araba. Hiç tövbe de etmiyorsun arada. İhtiyat haline getirmişsin. Namaz kılmıyorsun. Kılıyorum görünüyorsan فَلُقْدَتْ صَلَاتُكَ عَلَى عَوْجِكَ كَالْخِلْقَةِ بِتَوَسِّقَ. Kirli çaput gibi namazın suratına reddolunacaktır. Bu oradan ne anlaşılıyor? İşte orucun da durumu, akıbeti buna dönüyor. Zaten öbür ayet اِنَّمَا تَقَبَّلُ اللّٰهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah ancak haramlardan sakınanlardan kabul eder. Burada genel. Burada oruç da giriyor. Esas kurban hakkında nazil olmuştur. Kurban da kabul olunmuyor, oruç da kabul olunmuyor. Yani tamam, tevbe kapısı açıktır. İstiğfar etmek lazım. Ben size niye diyorum? İftara yaklaştığınız saatlerinizde, şu mübarek vakitlerinizde 70 istiğfar yapın. İşte günlük insan anlamadan, dinlemeden günahlara düşmüş olabilir. Bazı kere insan gayri ihtiyari de bir şey yapar, sonra pişman olur. Bak, güneş batmadan günahlarınızla batırsın batarken. 70 istiğfar edin. Sübhanallah, bihamdi 100 kere okuyun. Bunlar denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa Allah Teala mağfiret eder buyuruyor. Sahih hadis-i şeriflerden bu zikirler niye lazım? Bu tevbe istiğfarlar niye lazım? Onun için siz şimdi burada yani uzuvlara oruç tutturma meselesi, kalbe hiç yani kalp masivadan kurtulması, Allah'ın gayrini düşünmemesi işte falan. O tabi de evliyanın orucu. Yani o makam ağzımıza bile yakışmıyor konuşmak ya. Ama hiç olmasa orta derecede bir takvanın ikinci basamağı olan, birinci basamak şirkten sakınmak, ikinci basamak büyük günahlardan sakınmak. Yani günahlardan genel manada sakınmak ama özellikle büyüklerinden. Çünkü büyüklerinden sakınanların küçüklerinin bağışlanacağı da vaat ediliyor. Estaizu billahi intecdenibu kebâira mâ tünevne an. Yasaklandığınız günahların küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerinden sakınırsanız mükeffir anküm seyyâdikum. Küçüklerini biz zaten sileriz. Onda zaten tevbe bile, özel tevbe bile yani yapılması çok iyi olur ama yapmasa da adam 5 vakit namazla, cumadan cuma namazıyla, işte Ramazan'dan Ramazan'a, böyle haçtan hacca, umreden umreye, zaten Allah Teala bunu bir tabiri caizse otomatiğe bağlamış. Müslümanın günahlarını tekfir için, yani kefaret için, tertemiz etmek için bunu yapıyor. Ama büyük günahlardan özel tevbe istiyor. Kul haklarından helallaşmak, işte ondan sonra gasp edilen malı iade etmek gibi özel şartlar getiriyor kul haklarında. Kendisiyle arasında olan haklarda efendim büyük günahlardan tevbe etmeyi kabul ediyor ve tevbe etmeyi istiyor. Tevbe etmeyi şart koşuyor diyelim yani. Büyük günahlarda bir özel tevbe kaydı var. Ekseri ulemaya göre ama. Ekseri ulema. Bazı ulema yani işte niyeti iyiyse efendim 5 vakit namazla falan da temizlenir diyen ulema da var. Çünkü bazı hadis-i şeriflerdeki müjdeler işte Ramazan orucu tutan, işte Kadir Gecesi'ni ihya eden, işte Ramazan'ın kıyamı, teravihleri ihya efendim kılanlar hakkında hufira levma tekaddemizden bir Buhari'de 3 hadis bu konuda var. Bunlar geçmiş günahları bağışlanır. Buraya büyük günahlar dahil olur mu konusu var. Efendim bu büyük günahlar dahil olmaz diyor alimler. Büyük günahlara özel tevbe lazım. O zaman dahil olur diyorlar. Ama küçük günahlara kesin dahil olur diyorlar. Bazı alimler de Allah'ın fazlu rahmeti çok geniştir. Bu hadislerde madem mutlak bırakıldığı, umumi zikredildiği geçmiş günahları bağışlanır ifadesi, hepsi bağışlanır diyen alimler de var. Ama biz burada cumhura göre yani diğer hadis-i şerifleri onlar bir de ayet-i kerimede bak ne diyor? Büyüklerden sakınırsanız diyor işte. Onun için büyük günahlara özel tevbe lazım. Şimdi yalan çok büyük bir günah. Gıybet zinadan beter diyor hadis-i şerifte. Çünkü zinada bir tecavüz mahiyetinde, saldırı mahiyetinde rızasız bir zina değilse sadece Allah hakkı tereddüt ediyor. Hani şimdi Allah razı veren razının zinası, geçen gün anlattık, dün anlattık ne kadar büyük günahlar olduğunu evvelsi gün. O tamam ama bir de tecavüz olursa bu saldırıda burada ayrıyetten kul hakkı da giriyor. Çünkü neden? O tecavüz ettiği insan ona hakkını helal etmezse, ona kadar tevbe etse, ona kadar pişman olsa, ona kadar umreleri açara gitse, artık kıyamete kadar sadaka verse, bütün dünyayı yedirse işte fakiri fukarayı, o kul hakkına girdiği için o kişi hak helal etmeden o af olmaz. Çünkü hırza tecavüz ve tasaddi de kul hakkı da tereddüt ediyor. Yani onun için demin dedim bazen bir haramın içinde kaç haram var. Şimdi zina çok büyük günah, en büyük günahlardan haram ama mesela tecavüz olmayan bir zina, İki tarafın rızasıyla olan bir zinada o geçen gün anlattığım bütün azaplar var. Ama bir de tecavüz olan zaman da oho. Mesela öbür zinada biz ne diyoruz? İşte tövbe kapısı açıktır. Allah zinadan da tövbeyi kabul eder mi eder diyoruz. Efendim. Ama şimdi sen tecavüz ettiysen orada biz Allah Teala bunu affeder seni efendim büyük günahda. Allah'a tevbe etmen şart büyük günah olduğu için ama bunu yeterli diye göremeyiz. Çünkü neden? Karşı tarafta bir kul var. Mağdur etmişsin onu. Mağdur etmişsin. Ondan helallaşılmak işte rızasına bak. Bu da neyle olur? Ben bilmiyorum neyle olur. Bunun ne? Yani adamı öldürmüşsün yani. Sen Allah'a cinayetten Allah'a tevbe ediyorsun. Büyük günahdan tevbe ediyorsun. Bir daha yapmamak lazım. Anladım da bu öldürülenin ne olsun? Bunun yetimi kaldı, dulu kaldı. Efendim bunun kul hakkı tereddüt etti. Bu adam seni zaten ondan şimdi helallik isteyemezsin. Adam zaten öldü. Ya bu yarın ahirette bakalım sana hakkını efendim bağışlayacak mı? Sen nasıl cennete gideceksin? Ama ben dönüş yaptım bir işte efendim şimdi bundan sonra kıyamete kadar ömrün olsa hepsinde de zikir yapsan, hepsinde de sadaka versen ama bir kul hakkı meselesinde işte biz ne diyemiyoruz? Tamam niyetin halis ise hakikaten pişman olduysan işte yarın ahirette bazı işlemler olacak. Sevaplarından ona vermek gibi. Allah Teala senin sevaplarından ona veriyor. Veya okuluna cennette köşk saray gösteriyor. Özel makamlar vaat ediyor. İşte bunu affet. Bu da çok pişman oldu. Sonradan düzelttiği şey ama senden helallik alamadı. Gibi şeyler ahirette bazı kimseler hakkında genel kaide değil tabi. Bazı kimseler hakkında bu İbn-i Mace hadisinde geçiyor. Müzdelife vakfesindeki duada geçiyor. Bunlar tamam. Tamam ama sana mı vuracak? Sana mı isabet edecek? Senin hakkına girdiğin kişi acaba sana helal edecek mi? Burada son noktada yine Allah-u Teala kulunun rızasını şart koşuyor. Onun için kul hakları ile ilgili işler var ya şu gıybet mi gıybet aman ya Rabbim. Yalan palavraya da benzemiyor yani. Ama yalanda da bazen kul hakkı oluyor. Çünkü neden? Adamı yol tarif ediyor. Sen ona sağdan gidecektiğine soldan diye yalan söylesen efendim şuraya nasıl çıkarım? Soldan git. Şimdi bu da kul hakkına giriyor. Neden? Adam oradan soldan gidiyor. Adresi bulamıyor. İftara yetişecek. Dönüyor. Bazen bunu kasıtlı yapanlar var. Adam husus yalan söylüyor orada. Bak ya tipine mipine beğenmiyor. Sakallı, cübbeli falan. Bunları bu gericileri efendim seni bir dolansınlar boşuna diye. Bir yalan söylüyor. Bize öyle etti birisi. Yani bilmiyorum biliyor muydu ama bildiğini anladık yani. Çünkü hal ve hareketinden sonra ay keşke onun lafını dinlemeseydik işte. Biz de diyoruz ki insan yalan söylemez diye düşünüyoruz. Git yol çıkmıyor. Ama niye soktu bizi buraya bu? Yani her yalanda bir değil. Bir fıkra anlatırsın palavradan yalan. Bir bu var. Bir de adama yanlış iş yaptırırsın yalan konuşarak. Doğru bildiğini demezsin ona. Bu sefer ne oluyor? Adam zarara girer. Adam zarara girer. Zarara gireceği zaman o da kul hakkı. Yanlış beyan. Yalan beyan. Allah muhafaza etsin. Onun için çok tehlikeli bu işler. Ne diyor yemeğini içmeğini bırakıyorsun da oruç tutuyorsun. Madem bu günahları yapacaksın. Allah'ın seni yemeni içmeni terk etmene ne ihtiyacı var diyor. Bu demek ki Allah'ın dinine suratına vurulur bu oruç. Bu oruç sana şefaat edemez. Bu oruç kötürüm olur. Bu orucun nuru olmaz. Bu oruç yarın ahirette seni kurtaracak bir nitelik taşımaz. Haramlardan sakınmak lazım. Yani kolay bir şey değil. Bak, şehvetlen bir nazar. Bir bakış. Evliya Allah'tan bizzat diyor ki, salihlerden diyor. İbnül Cevzi Hazretleri bunu naklediyor yani. Düşün ki o ta Abdülkadir Geylani zamanı 500'ler, sene hicri 500'ler. O da çok kendinden evvelki, Evliya Allah'tan bir zattan naklediyor. Diyor ki, beşeriz yani. Bir namerime baktım, yani gözüm değdi. Gözüm ilişince, efendim ona biliyorsunuz azap günah yok hani çünkü insan sağa sola bakarken yoluna bakarken önüne bakarken değil mi efendim gözüne bir şey ilişti buna yani el ula aleke ve sanetu aleke birinci nazar yani ilk bakış böyle gayri ihtiyari rast gelen bakışta bir görmek bu sana günah yazdırmaz diyor. Ama vesaniyetü aleyk ikinci senin aleyhine olur. İkinci ne demek? Kasıtlı bir daha bakarsan yani. Şehvetle de tabii var da kasıtlı bir daha bakarsan. Onun için Zavendikli Mustafa Efendi hocamız Allah rahmet eylesin, kabrini nur etsin. Yani önüne bakarak gider, Rize'de çok onu herkes bilir. Önüne bakarak gitmekten bir kere direğe vurmuş. Direğe vurmuş çünkü direğe görmedi önünde falan. Gülmüşler ona. Hocaya bak demişler, önünü görmüyor, direğe vurmuş. Ya o da demiş ki cehennemdeki direklere tostlamaktansa ateşten direklere, dünyadaki direklere vuralım kafayı, ne yapalım demiş yani. İşte takva alimler böyleydiler. Gözleri fal taşı gibi açık değildiler. Fırıldak gibi sağa sola bakmıyordular. Bizim hocalarımız bunlar yani. Biz de kendisinden istifade ettik. Benim hocamın hocası. Ne adamlar görüyor musun? Yani eski adamlardan şimdi yok da dememek lazım. Kitaplarda geçen halleri vasfedilen evliyadan, zahitlerden, dünyaya soğuk velilerden adamlar da gördük yani biz. Gördük yani. Olamadık ama gördük. Onların hürmetine oluruz inşallah. Gayret edeceğiz. Onlar da beşer. Nasıl bu takvaya efendim, malik oldular? İşte o velilerden bir zat diyor ki yani işte gözüm aldı diyor rastgele ama sonra bir daha diyor nefiste uydum diyor. Bak şimdi bak nefse uydum diyor. Bir daha baktım diyor. Sonra diyor efendim uyuduğumda işte Mevliyaullah hemen yani Allah dostlarının farkı şudur. Günahta ısrar etmezler. Hemen ikaz edilirler. Hemen ikaz edilirler. Zaten ayet-i kerimede ne diyor? Dostlarını tarif ederken efendim hiç günah yapmazlar demiyor. Uddetlil müttekin. Cennet kimin için hazırlandı bekliyor sahiplerini? Takva sahipleri için. Takva işte deminden beri onu anlatıyorum. Haramlardan sakınanlar. Peki kimdir onlar diyor. Bu Ali İmran suresinin ayetleri olacak. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظَم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ النَّاسِ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ İşte sayıyor. Darlıkta da verirler, bollukta da verirler. Öfkelenince sinirlerini yutarlar. Gazaplarına hakim olurlar. İşte insanları affederler falan. Allah bu iyilik sahibi, iyi huylar sahibi kulları sever diyor. Peşinden tarif ediyor. Cennet kim için hazırlandı? Takva sahipleri için. Kimdir bunlar diyor. Şimdi öbür ikinci ayet peşine geliyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Büyük bir günah yaptıkları zaman ya küçük bir günah yaptıkları zaman. Fahişe dediği büyük günahlar, nefislerine zulüm dediği küçük günahlar veya bazı müfessirlere göre öbürü küçük, bu büyük. Bazı müfessirler onu da tasnif yapıyor. Mühim değil. En nihayetinde evle geliyor. Ev demek yahut demek. Yahut'un farkı var. Vav ve demek Türkçedeki o peş peşe birlikte olabiliyor. Yahut dersen ev kullanırsan Türkçedeki Arapçadaki gibi. Ahmet ve Mehmet geldi dedi mi ikisi geldi anlaşılıyor. Ahmet veya Mehmet deyince adam şüphelendi herhalde ikisinden biri geldiği anlaşılıyor. Burada da şimdi bir fuhuş yani işledikleri zaman yahut nefislerine zulmettikleri zaman. Bu anlaşılıyor ki yahut dediği zaman bunlar aynı günah tasnifinde değiller. Biri küçük biri büyük ama bazı ulema birinciyi büyük sayıyor bazı ulema ikinciyi büyük sayıyor. En nihayetinde büyük veya küçük demek istiyor bunun tercümesi. Büyük veya küçük bir günah yaptıkları zaman. Kimlerden bahsediyoruz? Müttakilerden, haramlardan sakınanlardan bahsediyoruz. Peki nasıl oluyor büyük veya bir küçük günah yaptığı zaman? Dur bakalım farkını getirecek. O zaman benim müttaki kullarım hiç günah yapmazlar diye bir ayet yok ki. Bir hadis de yok. Hiç günah yapmazlar, peygamber mi oldular? Demek ki düşerler. Fark nerede şimdi? Fark şurada. Zekerullah festagferu li zunubi. Hemen Allah'ı hatırlarlar. İşte hemen derken fe de gelmemiş oraya ha. Hemen birazdan Allah'ı hatırlarlar. Ne demek Allah'ın yüce makamını düşünle ben Allah'ıma karşı bu günah, bu harabı, bu şeyi nasıl yaptım ya? Festagferu li zunubi. O günahları için af dilerler, mağfiret talep ederler, istiğfar ederler. İşte sabah akşam geçmez. Bak sabah akşam geçmez. Çünkü güneş doğmadan tesbih edin diyor. Batmadan tesbih edin diyor. Bir mümin zaten beş vakit namaz kılan bir mümin en azıcık bir zikri varsa zaten güneş doğmadan batmadan bir Sübhanallah ve Hamdi okursa bir estağfurullah 70 kere en az 100 kere dese daha iyi olur. Yani 70 kere estağfurullah diyen bir adam şeytanı var ya iptal eder ya. İptal eder ya. Şeytan zaten yani bekledi bu zamanı bekledi. Sahabe-i kirama hiç günah yaptıramadı. bir günah yaptırsa hemen peşine istiğfar ettiği için ümidi kesti. Sonra tabi'in geldi. Tabi'in biraz günah işletti. Sonra onlar tabii hemen istiğfar etmedi. Diyelim ki bir saat iki saat geçti. Ulan oradan bir yararlanırım zannetti. Çünkü defter kapanıyor ya, güneş doğma batma günlük hesap kapatılacak. Kiramen katibin yazıcılar yazıyor ya. O deftere geçmeden veya deftere geçse de sildirme payı var ya, 6 saat 9 saate kadar hadis-i şerif var. Sağdaki melek sola yazdırtmıyor. Dur bakalım, defteri kirletme, istiğfar edebilir diye. Sağdaki melek amirdir diyor hadis-i şerif. Sahibul yemin emirun ala sahibi şimal. Sağın meleği solun meleğinin emiridir. Bazı hadisleri 6 saat 9 saatlik rivayette gördüm. 9 saate kadar bunu yazdırdım. E şimdi orada tabi'in bir, hemen birkaç saat içinde tevbe ediyor. İblisine ulan mahvolduk, bunlara da bir şey kazanamıyoruz. Tebe'i tabi'in geldi 3. asır. Hep onlar salih ekseriyetleri. Ekseriyeti konuşuyoruz. Her zamanda fasık vardır. Ondan sonra efendim sahabede fasık yoktur bir tek. Sahabe döneminde fasık yoktur. Sahabeden hiçbirinde. Ha münafık vardır. Münafık zaten sahabi değildir. Münafık kafirdir. Sahabi gibi gözüktü. Münafıkları konuşmuyoruz. Münafık kafirdir. Münafığın sohbetten, şereften nasibi yoktur. Sahabeden bir tanesi bile tefsik edilemez. Niye tefsik edilemez? Büyük günah işleyen sahabi oldu mu? Büyük günah işleyen sahabi oldu mu? Oldu. Çünkü recm edilen sahabi vardır. Eli kesilen sahabi vardır. 80 sopa yiyen içkiden sahabi vardır. Sahabidir diyorum bak. Bunlar münafık değil haşa. İsimleri de malumdur. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Allah bizi şefaatlerine nail etsin diyoruz. Neden? Çünkü onların günahları Resulullah Efendimiz sohbetinde bağışlanmış bir. İkincisi, onlar tövbeye muvaffak edilmişlerdir. Sahabeden hiçbiri tövbesiz ölmez. Çünkü nereden anlıyoruz? Ve kulle vaadallahu sa. Ayette diyor ki Allah hepsine cenneti söz verdi. Bu ayet Hadid suresinde hepsine cenneti söz verdiğine göre sahabenin mekefetinden evvel Müslüman olanlar da sonra Müslüman olanlar. Hepsine cenneti söz verdiği zaman burada haklarında ayet oluyor. Bundan dolayı bunlara hiçbiri tövbesiz ölmemiştir. Kesin bunu garantiliyoruz. Hiçbiri tövbesiz ölmemiş bir günah yapsa da, ki büyük günahlardan da işlemiş olanlar zuhur etmiştir yani. Şimdi ama iblis burada tabii yine hevesi kursağında kalmıştır. Sonra Tebe-i Tabi'in gelmiştir. Onlar biraz daha tevbe işinde diyelim ki o tabakada hemen tevbe etmiyor. İşte saatler geçiyor falan. İblis ümitlenmiştir. Ulan bunun defterinde kalacak herhalde bu günah ki ahirette hani sol tarafa ağır gelsin. İblisin kazancı orada. Bir kişiyi daha cehennemde yanına arkadaş arıyor. Onlar da tabii saatler sonra da olsa tevbe. İblis böyle bekledi. Yani karı olmadı. Çünkü mutlaka tevbe ettiler. Sonra iki dönemler artık 4. asır, 5. asır, 6. asır diyelim ahalisinde falan günahların sayıları arttı. Keyfiyetleri büyüdü. Yani kemmiyeti de keyfiyeti de arttı. İblis de bundan çok şey yaptı. Fakat insanlar güneş doğmadan veya batmadan gündüzce günahlar yapmışsa da işte diyelim iftar işte güneş battı değil mi? Akşam ezan demek. Güneş batmadan işte 15 dakika evvel, 20 dakika evvel veya neyse yarım saat evvel veya 5 dakika evvel. Adam geliyor camiye. Mescide geçiyor safa. Elini alıyor tesbihi. Sübhanallah ve hamdi diyor. 70 kere estağfurullah diyor. İşte Sübhanallah ve hamdi okuyor. İblis bu sefer kafasına taşları, toprakları saçıyor. Niye? Ya ben bu adamla çok ümitliydim. Akşama kadar da günah işlettim. Şimdi akşam ezanına yakın nasıl bir günlük şey sildirdi ya? Bak orada hemen sildirebiliyorsun. Sonra efendim bu iblisin avanesi yani zürriyeti herkes biriyle meşgul. Geçen sohbette anladım, herkesin bir karini var yani yakını var iblis cinlerden. Şeytanlardan yani. Cinlerin Müslümanlarından değil, şeytanlarından. Ondan sonra onlar tabii hesap görüyorlar. Onlar da muhasebe yapıyorlar. Sene sonu muhasebesi gibi. Yani kaç kişiyi saptırdık? Kaç kişi karısından boşattırdık? Kaç kişiye elfaz-ı küfür söylettik? Kaç kişinin orucunu bozdurduk? Kaç kişinin orucunun sevabını iptal ettirdik? Falan falan. Bunlar da bir muhasebe yeter. Günlük gecelik iblisler de toplanıyorlar. Ondan sonra efendim nasıl melaike-i kiram dosyaları teslim ediyorlar işte günlük, haftalık, aylık. İblislerin de bir muhasebesi var. Bu muhasebede tabii şeyler çok üzülüyor zürriyetleri yani. Artık asırlar geçtiği halde adam akşam namazına yakın gelip Sübhanallah ben diye okumasıyla affettirince kendini. Ya diyorlar biz bu adamdan bir kar edeceğimizi düşünüyorduk. Bu da bizi zarara soktu. Hepsini sildi Allah. O zaman baş iblis yani ataları, Adem Aleyhisselam nasıl bizim babamız, onların da ilk efendim ataları şeytanların iblis. Özel ismi iblis yani. Şeytan hepsinin ismi. İblis dendi mi sadece atalarına gidiyor. Ondan sonra o dedi ki, diyor ki üzülmeyin, üzülmeyin diyor. Ya nasıl üzülmeyelim? Çok çaba sarf ettik diyorlar. Kolay mı bir adam saptırmak diyor. Yani o zamanlarda hele. O diyor ki yakında öyle insanlar gelecek. Bu zaman söylüyor. Bunlar çok cahil kalacak. Efendim ibadet taatten uzak kalacak. Günahlara düşecekler. Ama günah düşmemek diye bir şey yok zaten. Herkes düşer. Ama bunların farkı şu olacak. Bunlar günahlarında ısrar edecekler. Ne güneş doğmadan Sübhanallah ve Bihamdi'yi çekecek. Ne güneş batmadan Estağfurullah diyecek. Ne günahını hatırlayacak. Ne Allah aklına gelecek. Ne ya Rabbi pişman oldum diyecek. Siz de böyle tulum çıkaracaksınız. Çünkü günah üstüne günah, günah üstüne günah. Kalbin üzerinde siyah nokta üzerine siyah nokta, siyah nokta üzerine kalpleri kaskatı olacak. Bir de sorsan da ben ne yaptım ki ya ben hidayetteyim diyecek ya. Ben hidayetteyim diyecek. Onun için siz o zaman çok kazanacaksınız diyor. Şimdi o zaman geldi. Bakın adamlar camiye kaç kişi geliyor akşam namazında? Güneş batmadan camiye kaç kişi geliyor? Camilerin bakın şeyine 3 kişi, 5 kişi, 10 kişiyi geçmez. Aynı zamanda camiye gelenlere bakın. Camiye gelenlerden kaç kişi öncece giriyor da Sübhanallah ve Bihamdi estağfurullah okuyor? Adamların hepsi şadırvanda oturuyor. Yani abdest almış belki, gelmiş taze abdestten namazın farzına cemaate gelmiş. Orada yine şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Yandan geçen bakıyor, şu böyle, şu şöyle. Yine birbirlerini çekiştirmekler, hasetler, hasatlar. Şadırvanın etrafında çok olur bu muhabbetler. Demin dedim ya ben bir şey yapmıyorum ki ya muhabbet yapıyorum. 40 tane günah girdi içine. Orada oturuyordu, ezanı bekliyor. Demiyor ki ben bütün gün tulum gibi günah işledim. Bari 5 dakika kala oturayım da bir 100 kere Sübhanallah ve bihamdi okuyayım. Bir estağfurullah okuyayım. Onu da demiyor. İşte iblisi sevindiren nesiller bunlar. Kötü döller türedi diyor ya Kur'an. İşte iblis dedi. Oh! Adam o kadar günah işlettirdik. Hepsi kar kaldı bize. Neden? Adam güneş batmadan bir istiğfar etmedi ki. Günahları kaldı üstüne. Ha sonradan ebedi af olmaz demiyoruz ki. Tevbe kapısı yine açık ölene kadar. Ama günlük gecelik defter hesap var. Sen niye defterini kirli kaldırtıyorsun? Niye efendim bir sipsiyah dürdürüyorsun? Onun için benim dostlarım, müttaki kullarım, haramlardan sakınanlar günah işlemezler buyurmuyor. Büyük günah bile düşebilir ya. Ama zekârullah hemen Allah'ı hatırlarlar. Festağferû li zunûbîm. Hemen günahlar için mağfiret talep ederler. Ve men yaghfiru zunûbe illallah. Araya cümleyi muhterize koyuyor Rabbim. Zaten Allah'tan başka günahları kim affedebilir ki? Çok memnun oluyor af isteyenlerden. Allah Allah. Ya adam o kadar günah yapmış. Af istediği için seviniyor ya. Diyor ki zaten benden başka kim affedebilir ki? Gelmiş kapıma. Bir Rabbi olduğunu fark etmiş. Allah'tan gayri kimse beni affedemez. Bu şuura ermiş. Bu bir imandır ya. Benim bir Allah'ım var. Ben ne yaptım diye sonradan da olsa bunu düşünebilmek gayba imandır ya. Öbür türlü sen hiç hesap etmiyorsun Allah'a demek yani. Mahşere çıkınca mı anlayacaksın Allah var? وَلَمْ يُصَرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile, yani bile bile der ya gül olduğunu bilmiyor musun? Yalan konuştun işte. Birini çekiştirin, gıybet ettin. Adam orada yok, kendini müdafaa edemiyordu. Ya olmayan bir şey iftira ettin. Şahitsiz, delilsiz bir şey iftira atıyorsun. Bilmiyor musun bunun günah olduğunu? Zinanın bilmiyor musun? İçkinin bilmiyor musun? O zaman bildikleri halde ne yapmazlar? Günahta ısrarcı olmazlar. Şimdi ısrarcı olmaz, devam etmez o iş yani. Tevbe istiğfar. Bir daha düşse? Yine istiğfar edecek. Ne yapacak abi? Kirlensen bir daha ne yapacak? Bir daha sabun. Bir daha kirleniyorsun. Bir daha şampuan. Efendim ne yapacaksın yani? Kirleniyorum ikide bir diye. Bırakacak mısın eline yüzünü? Ne yapacaksın? Devamlı sileceksin. Tevbetü sabunü levzar. Tevbe istiğfar günah kirlerinin sabunudur diyor. Men ma sarra men istagfara ve nade fil yem 70 mer. Şu Ebu Bekir Sıddık'ın hadisi sahihte de geçer. Bu hadis kadar ümit veren bir hadis daha yoktur ya. Bir adam aynı gün 70 kere aynı günaha dönse, her birinde de ya Rabbi pişman oldum ya af istiyorum dese ısrar etmiş sayılmaz diyor. Çünkü her seferinde de bir daha yapmamak istiyor. Velakin öyle bir nefis var ki bizde, öyle bir nefis var ki bizde, bir dakika sonra unutturuyor ya. İnsan zaten günah işlerken Allah'ın büyüklüğünü o anda düşünemiyor yani. Azabı, ahireti o anda düşünüyor. Çünkü o günah şehveti ve hırsı ve isteği o anda beynin o düşünce tarafını kapatıyor zaten. Akıl gidiyor, bu tarafı çalıştırıyor. Şehvet öbür tarafı çalıştırıyor. O bakımdan yani bir Müslüman günah işlerken mutlaka o anda Allah'ın makamını huzurunda olduğunu düşünemiyor demektir. Ama bunda ısrar gerekmiyor. Peşine hemen Allah hakkına gelip istiğfar etse buna ısrarcı denmez diyor. Bu büyük müjde. Ülâke cezâvun mağfiratun min rabbim ve cennâtun tezîm tehtelene erhâlidîne fiyâ. Bak adam büyük günah yaptı. Veya küçük günah yaptı diyor. Ama yine ben onu takva, haramdan sakınan takvalar zümresinden çıkartmıyor bak. Ne zaman? Eğer peşine Allah'ı düşünüyorsa, pişman olup da Allah'tan af diliyorsa, istiğfara devam ediyorsa bu ısrarcı sayılmaz. Bile bile ısrar etmiyorsa mükafatları mağfirettir, aftır, cennetlerdir, altından köşklerinin sarayların altlarından ırmaklar akacaktır, onlar orada ebedi kalacaktır. Amel edenlerin sevabı ne güzel oldu diyor. Bak, onun için ben size dediğim, bir insan oruçluyken özellikle günahlardan sakınması lazım. Sakınması lazım. Yani günah iş. Onun için hepten günahsız duramıyoruz. Madem duramıyoruz, istiğfar etmesi lazım. Aksi takdirde istiğfar etmezse, ısrar ederse, Allah aklına gelmezse ona mağfiret sözü vermiyor. Şimdi bu velinin kısasına geçtim. Ne diyor? İkinci bir daha bir bakabildim diyor ya. Ondan sonra diyor. O gece işte neyse. Allah dostan dedim ya, ikaz edilirler, hatırlarlar, unutmazlar günahlarını, sevaplarını unuturlar. Niçin? Kendini beğenmemek için. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım dememek için. İyiliklerini gömerler, sevaplarını unuturlar, günahlarını hiç unutmazlar. 70 sene geçer Evliyaullah'tan bizzat, 70 sene evvelki günahından ağlar. Çünkü onu hiç gözünün önünden ayırmaz. Bir daha yapmamak için. Bu dostlar böyle. Kıyamet koptu diyor. Ondan sonra rüya aleminde görüyorum. Kıyamet koptu. Bütün mahlukat bir düzlükte, mahşere düzlük, düz arazide neşredildi. Haşır neşir haktır. Cehennem getirildi. Allah Allah. Ve ciye evmedin bir cehennem. Ayet. Cehennem getirilecek. İşte 4 milyar efendim 70 bin yuları var. Her bir yularından cehennemin pota gibi düşün. Demirleri eriten pota var ya, taşınıyor demir potası, oradan oraya soğusun diye taşıyor. Demir çelikte şeylerle alıyor, oradan çengellerle, vinçlerle. Cehennemi de öyle pota gördün ama nasıl bir büyüklüğü olur? Onu taşıyan melek nasıl? Bir melek gökleri yerleri alt üstüne getirecek kuvveti var zaten. 70 bin yuları var diyor hadis-i şerifte. Her bir yularından 70 bin melek tutuyor. Yani işte bu 4 milyar 900 milyon mu ne ediyor bu? 4 milyar 900 milyon melek eder bu belki de, 70 bin kere 70 bin. Ondan sonra efendim o kadar melek onu getiriyor. Cehennem getirildi. Efendim Sırat Köprüsü de getirildi. Cehennemin üstüne vuruldu. Aynı ayet hadislerde anlatıldığı gibi görüyor. Hakikati görüyor. Sırat Köprüsü nereden nerenin üstüne kurulacak? Şimdi Boğaz Köprüsü nerenin üstünde? Boğaz denizin üstüne. Sırat Köprüsü ne? Köprü ne lazım? Bir yerden bir yere geçmem. Düz yerde köprü olmaz. Cehennem işte derin ya. Bir yere geliyorsun, oradan derin, cehennemin derinliği üstüne köprü koyuluyor ki cennet tarafına geçecek olanlar orayı aşsın diye. Sırat da geldi, cehennemin üstüne kuruldu. Allah-u Teala buyurdu ki diyor bana, bizzat Allah'ın iddiasını bu rüya alemi ama hak, ayet hadise uyanlara şeriat alıyor, kabul ediyor. Cüz ya abdi, ey kulum geç dedi diyor. Ben de diyor Sırat'tan başladım geçme. Ne tehlikeli bir şey bu. Boğaz Köprüsü'nden geçmeye benzemiyor. Efendim çünkü düşersen cehenneme düşüyorsun. Hiç kurtarır tarafın yok. Sırat'ı tam geçerken diyor, cehennem ateşinden bir dil çıktı, dil. Cehennemde böyle lisanlar çıkacak. Dil demek böyle bildiğimiz dil gibi böyle bir şey. Alev yani, alev. Ama böyle hani dil nasıl böyle yalıyorsun bir şey, o da böyle adamı yalıyor, ateş. Böyle bir dil çıktı diyor, tembel Sırat'tan geçerken diyor, yüzüme şöyle bir değdi geçti diyor. Bir yaktı geçti böyle kısa bir şey. Ama diyor yüzümde bir siyahlıktan eser bıraktı diyor. Yüzümde bir siyahlıktan bir nokta bir eser bıraktı. Çok korktuğum biraz daha sallasa, bir daha gelse bir tökezleme cehenneme gidersin. Sırat'ta kıldan ince kılıçtan keskin. Sahih-i Müslim hadisi ya. Hurafe değil, koca karı lafı değil. Sahih-i Müslim hadisi. Ehaddü minesse ve edekku mineşşari. Kıldan ince kılıçtan keskin. Bunun üzerinden geçerken bir de ateşten gelip de sana bir yalama yaparsa ne olacak? O anda diyor Hatif'ten nida geldi. Mevla'dan nida geldi. Abdi buyurdu. Lefhetun bi nazratin. Bir bakışa, yani o ilk bakışı affettim. Ama ikinci kasıtı baktın. Bir bakışa, tamam mı? Bir yanma. Bir bakışa bir yanma. Ve levzitte lezitnake. Artırsaydın artırırdık. Bakışlarını fazlalaştırsaydın biz de sana ateşten efendim azaplarımızı artırırdık. Böyle uyandım diyor. Aman ya Rabbi estağfurullah. Bunu bu zat naklediyor. Bak kitaplara geçmiş. 9000 senelik şey bu ya. Bütün ulema evliya bunu İbn-i Cevzi ki bu işin babası yani. O naklediyor bunu. Evliyaullah'tan bir zat bunu diyor efendim. Şimdi bu bir efendim rüya aleminde mana aleminde bu zata gösteriliyor. Şimdi bize buradan işittiriliyor. Haramlardan sakınmak. Elini koruyacaksın, ayağını koruyacaksın. Ayağını nasıl koruyacaksın? İşte haram istenen yere gitmeyeceksin, yürümeyeceksin. Efendim işte zinaya adım atmayacaksın. Veyahut bir Müslümanla uğraşmak için bir Müslümanın aleyhine adım atmayacaksın. Hainlik için adım atmayacaksın. Efendim bunlar acayip bir şeydir. Allah'ın taatından gayri bir yere adım atmayacak. Bu hadis-i şerifi de rivayet edeyim, bitireyim. Bu da çok acayip bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Memme şafi ifşai aybin. Bir Müslümanın ayıbını ifşa etmek için insan yürürse. Evkeş ve avretini Müslümanın, bir Müslümanın avretini açmak için. Bu FETÖ'cüler var ya, bunlar sabaha kadar teheccüd kılsalar, pazarda da oruç tutsalar, hepsi cehennemlikte bunların. Hepsi derken bu işi yapanlarını kastediyorum yani. Bu işi yapanlar. Ne yapıyorlar? Bütün millete kaset koydular. Efendim adamın karısıyla da çektiler, nikahlısıyla da çektiler, nikahsızıyla da çektiler. Otel odalarına koydular. Bütün milletin ayıp avretinin keşfi için. Eğer adam zaten nikahsız bir iş yapıyorsa o zaman günahını, aybını ifşa için. Yok efendim adam meşru bir iş yapıyorsa, helalıysa, nikahlısıysa o zaman avretini. Öyle ya şimdi. Avretini açıkken adam odada, yatak odasında avretini açmayacak mı? Ama bu kamera koyuyor avretini açmak için. Yani bir Müslümanın ayıbı ne demek? Var. Adamın bir ayıbı olabilir. Günahı olabilir, kusuru olabilir. Bunu yaymak istiyor. Yaymak için ne yapıyor? Şimdi zaten çok yürüme lüzum yok. Tabii mesaj atıyor, bilmem ne atıyor da eskiden yürümek lazımdı. Gidecek oraya onu anlatacak. Öbür adamı bulacak onu anlatacak. Biliyor musun şu şöyle yaptı, biliyor musun bu böyle yaptı. Onu sevmeyin beni sevin. Derdi bu yani. Hasetçilikten. İşte yani hele ki oruçluyken. Bunlar var ya bu FETÖ. Hani hariciler gibi diyor mesela bunlar. Adamı öldürürler. Ondan sonra efendim en ufak bir hurma alırlar. İşte hurmanın içindeki karıncayı yerine götürmek için akşama kadar yürürler. Ama adamı öldürmeyi hiç. Sinek öldürmenin hükmünü sorarlar. Adam öldürmeyi efendim sevap sayarlar. Bu FETÖ'cüler, yani hariciler diyordum ya ben buna. Aynı. Milletin ayıbını, günahını keşfetmek, avret yerlerini efendim seyrettirmek, kasetlerce Allah Allah. Yatacak yerleri yok. Kâne evvelu hutvetin yahtuha yada'uha Allah finnâr. İlk adım atıyor ya diyor bir Müslümanın aybını ifşa etmek için veya avretini açmak için. Avretinin görüntüsünü seyrettirmek için. Bir adım atıyor, ilk adımını cehennemin içine atıyor diyor. İlk adımını cehennem içine atıyor. Kökeşefallah avrateye ömel kıyame. Alâ ru'us ile şâtim ve yu'maru fîlennâr. Dost düşman huzurunda o mahşerde bütün insanların, cinlerin önünde, meleklerin önünde Allah onun bütün avretlerini, ayıplarını açacak. Onu rezil rüsva edecek, sonra atın bunu cehenneme bulacak. Hiç tarafına bakmayacak diyor. Onun için yani özellikle Ramazan şerif, özellikle insan oruçluyken ayağına oruç tutturacak. Anladın mı şimdi ayağına oruç tutturacak? Ayağını haram işte Müslümanların ayıplarını ifşa noktasında ve günahlara teşvik, günahlara ulaşmak için o Allah'ın verdiği ayağını, o felç etmediği, yürüttüğü ayağını ne yapmayacak? Kötü yola atmayacak. Daha bunun gibi neden? İşte faiz yemeyecek iftarda, haram paradan iftar etmeyecek, zulüm, efendim, yetim malları yemeyecek. Öyle şimdi. Oruç tutmuş iftar ediyor. Neyle iftar ediyorsun? Gasp etmiş yetimin malından bilmem neden parasına gidiyor. Ondan ekmek almış. E bu nasıl şey? Bu orucu Allah kabul eder mi yani? Başkasının hakkını gasp ederekten, çalaraktan, hırsızlık ederekten, aldığın bir parayla, haksız kazançla, faizli muamelelerle, ondan sonra sen git o parayla iftarlık ver, sahur yap. Bundan dolayı bu son günlerde tevbe kapısını Rabbimiz Tebarek ve Teala kapatmamış. Her iftarda 1 milyon kişiyi cehennemden azat ediyor. Her sahurda tecelli ediyor. Yok mu afi isteyen mağfiret edeyim buyuruyor. Önümüzde mübarek geceler 23. gece, 25. gece çok fazileti 25'te. Onda Kadir gecesi diye hadis-i şerifler var. 27. gece en ümitli gece geliyor. Efendim işte bayram gecesi geliyor. Son gece toptan bir mağfiret var Ramazan-ı Şerif'te. Bu kadar affı mağfiretin coştuğu bir mevsimde tevbe ile insan işi temizleyecekken bir de üstüne günah ilave ederse yani bu adamın zararını dünyada bundan daha büyük zararda yoktur. Allah Teala iki canında husrana uğramaktan bizleri muhafaza eylesin. Hemen tevbeye müsaraat edenlerden eylesin. Allah'ı hatırlayıp zikredip günahlarından mağfiret talep edenlerden eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.